Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Нягледзячы на тое, што ў Беларусі ўжо некалькі тыдняў, як пачалася выбарчая кампанія, допісаў у нашай пошце на гэту тэму фактычна няма. Затое шмат і ахвотна многія пішуць пра неўладкаванасць свайго побыту, пра грамадскую апатыю і ліхаімства бескантрольных мясцовых начальнікаў. З выбарамі і будучым складам палаты прадстаўнікоў аўтары такіх лістоў свае праблемы, як правіла, не звязваюць. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх допісаў. Наша слухачка Вольга Дуброўская з вёскі Ляскоў Каменскага раёну піша. Грамадства наша ў сваёй бальшыні абыякавае да таго, што адбываецца наўкол. Калі чалавек мае ўласнае меркаванне і наважваецца адкрыта выказваць яго, гэта разглядаецца як выклік. Сама я з 40-х гадоў бачыла, як прыніжалі маіх родных, якія перамаглі фашызм. І цяпер таксама пры ўладзе жорсткія прыстасаванцы. Адраджэнне маральнасці ўсяляк тармозіцца. Чыноўнікі, суддзі робяць, што хочуць. А простыя людзі выжываюць, як умеюць. Таемна раскрадаюць тое, што яшчэ засталося. Адгароджваюцца высокімі платамі ад рэчаіснасці. Хачу расказаць пра сваю вёску Ляскоўка, што для бараўлянаў. Раней тут быў саўгас, а цяпер усё разрабавана, разбурана, расцягнута. На месцы колішняй жывёлагадоўчай фермы рэстаран «Парыж». Па вуліцы цэнтральнай у былым дзіцячым садку размясцілася пошта. Астатнія грамадскія пабудовы пустуюць. Пры гэтым патрэба ў дзіцячай дашкольнай установе абвастраецца. Паблізу будуюцца два вялікія шматкватэрныя дамы. У канцы вёскі на 800 зямельных участках інтэнсіўна вядзецца індывідуальная забудова. І пры гэтым жанчыны цяжараць таксама інтэнсіўна, думаюць, што пры шматдзетнасці іхнае сацыяльнае становішча значна палепшыцца. Між тым будынак дзіцячага садка прадаецца. Людзі пішуць, просяць захаваць гатовы і прыстасаваны будынак, але ніхто іх не чуе. Лёзунг «Дзяржава для народа» ў нас – пусты гук. Прыгожы будынак і маляўнічая мясціна, дзе ён размешчаны, неўзабаве стануць асабістым валоданнем якога-небудзь набліжанага да ўлады алігарха. Далей у сваім лісце Вольга Дуброўская піша пра небяспечнае суседства вёскі з сухотным дыспансерам. Яшчэ адна цытата з ліста. Колькі гадоў насельніцтва вёскі просіць, каб хворыя не рассейвалі сухотную палачку па наваколлі. Пры бачнасці аховы хворыя ходзяць наўкол свабодна. Прылеглы да дыспансера лес забруджаны смеццем і фекаліямі. У звалку ператвораны лясны заказнік. Самасвядомасць у хворых нізкая. У асноўным тут людзі з асацыяльнымі паводзінамі і страчанай цікавасцю да жыцця. Усё ад галечы і ўбоства. Распаўсюд сухотаў расце і сярод абслуговага персаналу, але гэтыя звесткі трымаюцца ў сакрэце. У заказніку будуюць свае шматпавярховыя даражэзныя катэджы новыя беларусы. Але ці схаваюцца яны за сваімі высокімі платамі ад навакольнага жабрацтва, п'янства, безвыходнасці, а галоўнае ад сухотнай палачкі? Пагаворваюць, што сухотны дыспансер будуць кудысьці пераносіць. Але ці забяруць туды ж і палачку коха, якая асемяніла ўсю вёску? Бо менавіта ў гэтым лесе гадамі захоўваліся адкіды з мясцовага сухотнага дыспансера. Яшчэ цепліцца надзея на нармальнае чалавечае жыццё, хоць з часам яе ўсё меней. Выбачайце, што не падпісваюся сапраўдным прозвішчам. Гэта не ад страху, а ад вельмі верагоднага прыніжэння. Напісала ў сваім лісце слухачка з вёскі Ляскоў Каменскага раёну, якая назвалася Вольгай Дуброўскай. У нашай пошце часта сустракаюцца падобныя лісты са шматлікімі скаргамі на неўладкаванае жыцця, на самапраўства чыноўнікаў, на абыякавасць людзей. Ведаю, што дзясяткі і сотні тысяч такіх скаргаў атрымліваюць разнастайныя дзяржаўныя кантрольныя органы ў раённых і абласных цэнтрах, у сталіцы. Абвешчаная ўладай «Дзяржава для народа» пакідае гэтаму народу магчымасць куды заўгодна скардзіцца і чакаць, што аднекуль зверху прыедуць і навядуць парадак, але фактычна адхіліла яго ад магчымасці самастойна ўладкоўваць уласнае жыццё. Хто вінаваты, што ў вёсцы Ляскоўка развалілі і раскралі саўгас, што хочуць прадаць будынак дзіцячага садка, што не сочаць як след за бяспекай сухотнага дыспансера? Чаму людзі не выбіраюць з ўласнага асяроддзя такіх дэпутатаў, якія здольныя агучыць і вырашыць гэтыя праблемы? А калі мясцовы вертыкальны начальнік ігнаруе просьбы і скаргі, то чаму дэпутаты зацвярджаюць яго на чарговы тэрмін? Зразумела, што адказваючы на гэтае пытанне, трэба рабіць папраўку на добра ўсім вядомыя беларускія палітычныя рэаліі. І тым не менш, сёння, за некалькі месяцаў да парламенцкіх выбараў, многім беларусам варта было б над гэтымі пытаннямі паразважаць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Здымаем такое жыццё. На сайце свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы ліст ад нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў. Водгук на нядаўняе турне Аляксандра Лукашэнкі па трох краінах Лацінскай Амерыкі, дзе з прыхільнасцю ставяцца да ягоных аўтарытарных метадаў кіравання. Гэта, нагадаю, Куба, Венесуэла і Эквадор. Спадар Кастусь, паназіраўшы за гэтымі заакіянскімі ваяжамі, піша. Каб я пісаў раман пра апошні візыт Рыгоравіча ў Венесуэлу, я пачаў бы яго эпіграфам з рамана Міхаіла Булгакова «Майстар і Маргарыта», а менавіта з цытаты пра тое, што Ганначка ўжо разліла алей, і з гэтай прычыны паседжання масаліта, на якім цвёрда збіраўся страшыняваць Берліоз, не адбудзецца. Бадай усім дыктатарам уласціва надзяляць сябе незвычайнымі уяўнымі якасцямі, у тым ліку несмяротнасцю і дарункам прадказваць будучыню. Яны не здольныя цвяроза ацэньваць рэчаіснасць. Інакш Гітлер не згарэў бы на сметніку рэйс-канцелярыі, Кадафі і Хусейна не забілі б уласныя падданыя, а Мубарак не апынуўся б напрыканцы жыцця за кратамі. Нічым не адрозніваецца ад узгаданых асобаў і наш гарант. Знаходзячыся на выбранай пасадзе, упэўнена прызначыў не толькі дакладны тэрмін свайго кіравання – 25 год, але і свайго пераемніка праз узгаданыя чвэрцьстагоддзя. Ніяк не ўлічвае усенародна абраны, што магчыма ёсць і ў яго свая Ганначка, якая плюхне яму пад ногі крыху алею, і ўсе ягоныя пражэкты, як кажуць у народзе, накрыюцца мядзянай місай. Уся розніца толькі ў тым, што алей той можа быць не сланечнікавы, а аліўкавы, у адпаведнасці з займанай пасадай, так бы мовіць. Ёсць тут, праўда, і іншы варыянт. Уся гэтая балбатня пра пераемніка не больш, чым дэзінфармацыя, каб схаваць сапраўдныя намеры і мэты візыту да лацінаамерыканцаў. Што, калі ідзе падрыхтоўка запаснога аэрадрому на выпадак магчымых уцёкаў з Беларусі? Вядома ж, што многія дзеячы Трэцяга рэйху ды іншых дыктатарскіх рэжымаў, памяняўшы прозвішчы і знешні выгляд, бясследу знікалі ў Паўднёвай Амерыцы ад справядлівай кары і гневу сваіх народаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Віцебшчыне. Удакладню, што ў працытаваным вышэй допісе ідзе размова пра некалькі не зусім пэўных фраз Аляксандра Лукашэнкі падчас размовы з венесуэльскім лідарам Уга Чавесам. Сказана было літаральна наступнае, цытую. Некаторыя пачалі сумнявацца ў сур'ёзных перспектывах супрацы Беларусі да Венесуэлы. Тут мой сын Мікалай, і гэта кажа пра тое, што мы сур'ёзна і надоўга заклалі асновы супрацы, і ёсць каму пераняць эстафету гадоў праз 20-25. Канец цытавання. Праз некалькі дзён пасля гэтага, даведаўшыся, што многія ўспрынялі ягоныя словы як намер кіраваць яшчэ чвэрцьстагоддзя і потым перадаць уладу свайму пазашлюднаму сыну Мікалаю, кіраўнік Беларусі зноў вярнуўся да гэтай тэмы. Падчас перадсвяточнага ліпеньскага сходу ён заявіў, што дзеці атрымліваць ад яго ў спадчыну уладу не будуць, што яны, маўляў, наеліся прэзідэнцтва пры сваім бацьку. Зрэшты, ці можа гэта сцвярджэнне служыць гарантыяй таго, што Лукашэнка не будзе спрабаваць дынастычна захаваць уладу за сваімі нашчадкамі, сказаць цяжка. Многія памятаюць, як у 2007 годзе, калі пра Мікалая ў Беларусі гаварыць адкрыта яшчэ ўсе баяліся, хоць многія ведалі, у адказ на пытанне пра пераемніка Лукашэнка адказаў зусім пэўна, маўляў, буду рыхтаваць самага маленькага, унікальны расце чалавек. Пра новыя кнігі, якія выйшлі ў бібліятэцы «Свабоды», выказваецца ў сваім лісце Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёна. Слухач піша: «Цікавае выданне, асабліва па гісторыі. Я сам быў настаўнікам гісторыі, адпрацаваў 39 гадоў. Цяпер на пенсіі. Займаюся краязнаўствам. Асноўны напрамак маіх даследаванняў – родная вёска Доўгая ля пружанаў, уладальнікамі якой з канца 18-го стагоддзя былі крашэўскія. У 2004 годзе ў суаўтарстве з Кажадубам мы падрыхтавалі вялікі артыкул для Івацэйскай газеты «Для вас». Было супрацоўніцтва з «Глосам наднемна». Але тое ўсё ў мінулым. Івацэйская газета ўжо не існуе, а «Глос» улады перайнашылі на свой капыл. Раблю прыватныя экскурсіі для цікаўных у ваколіцы вёсак Доўгая і Стары Купнін. Ды і іншую дапамогу аказваю – школе па краязнаўству, а зацікаўленым асобам у падрыхтоўцы да іспыту па гісторыі дзеля атрымання карты паляка. Мне прыемна, што людзі вельмі ўдзячныя за дапамогу. Я так лічу, святая гэта справа адраджэння нашай бацькаўшчыны», – напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Сапраўды, спадар Мікалай, з захаплення праўдзівай гісторыі роднага краю для многіх пачынаецца шлях да беларушчыны. Без адчування ўласных каранёў уявіць сапраўднага патрыёта сваёй краіны наўрад ці магчыма. У гэтым сэнсе тая справа, якой вы займаецеся, высакародная і надзвычай патрэбная ў сённяшняй Беларусі. Поспехаў вам на гэтай ніве. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Тамары Маханёк з Менску. Слухачка піша: «Кожны дзень чакаю вечара, каб слухаць беларускую свабоду, даведацца, што новага адбылося ў свеце і ў Беларусі. Слухаю ўсе перадачы і ўсе па-свойму цікавыя. Вы, журналісты свабоды, даносіце да народа праўду, змагаецеся за беларускую Беларусь, за дэмакратыю, распавядаеце пра гісторыю бацькаўшчыны, пра неабыякавых людзей, цікавыя мясціны і падзеі. Пахвальна, што выходзяць у свет друкаваныя выданні свабоды. Я таксама маю некалькі кніг з бібліятэкі «Свабоды», каторыя час ад часу перачытваю з задавальненнем і даю чытаць сваім знаёмым», – напісала ў лісце на «Свабоду» Тамара Маханёк з Менску. Дзякуй, спадарня Тамара, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск, 5, паштовая скрынка 111.